ต่อจากนี้ไปเป็นการอารมณ์ทวัชชาเรื่องสร้างงานสร้างบุญให้โลกโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่6มีนาคม2536ที่พุทธสถานปฐมสุขขอเชิญท่านติตารับฟังได้ณบัดนี้ อาตมาก็ถึงบอกว่าระบบพวกนี้นี่เป็นระบบที่พวกเราจะเห็นชัดขึ้นแล้วมันจะเป็นไปได้ถ้าคนมีน้ำใจคนมีจิตใจมีปัญญาที่เข้าใจจริงแล้วเราก็รู้ว่าเราทำอะไรเราเป็นผู้ที่แบกหามเราเป็นผู้ที่เลี้ยงโลกเราเป็นผู้อนุเคราะห์โลกเราเป็นผู้มีบุญเราเป็นผู้มีคุณค่ามีประโยชน์ที่แท้จริงบุญกุศลทางนามธรรมก็เป็นของแท้ที่เราได้ปัจจุบันธรรมเราก็เข้าใจสัจธรรมถูกแล้วว่าเราเป็นผู้ให้จริงๆเราเป็นผู้มีคุณค่าจริงๆมีประโยชน์จริงๆและเป็นผู้ที่น่าภาคภูมิถ้าจะภาคภูมิหลงเป็นกิเลสอุปกิเลสมันก็น่าภาคภูมิว่าเราเป็นผู้ที่เขาจะเคารพบูชาหรือไม่เคารพบูชาเราก็เรียนลึกซึ้งเข้าไปอีกว่าเขาจะมายกย่องบูชาชูเชิดสรรเสริญเราหรือไม่ก็ไม่แปลกสัจจะมันก็น่าบูชาเพราะงั้นถ้าคนมีปัญญาเห็นเขาก็ยกย่องบูชาเองแล้วคนนี้มีคุณค่าคนนี้แข็งแรงคนนี้ขยันคนนี้สร้างสรรค์มีประสิทธิภาพสร้างแล้วก็แจกจ่ายเชื้อจานก็เป็นคนเจ้าบุญเจ้าคุณก็ต้องยกย่องก็ต้องเชิดชูก็ต้องเคารพเป็นผู้มีคุณค่าแท้ใช่ไหมสัจจะมันชัดๆเพราะงั้นคนไหนเขาไม่เคารพนับถือเขาไม่ยกย่องเขาไม่เข้าใจไม่ให้คุณค่าก็ไม่เป็นไรคนโง่เขาก็ไม่รู้จักคุณค่าหมารู้จักคุณคนไหมนะหมามันยังรู้จักคุณคนนะหมาบางตัวมันรู้จักยังจักรู้จักคุณคนเพราะฉะนั้นคนที่มันโง่กว่าหมาจะไปถือสาหมาคนที่มันแย่กว่าหมาคือมันไม่รู้จักคุณคนไม่รู้จักคุณค่าของคนนะไม่เข้าใจจริงๆแล้วก็ไม่ให้เกียรติไม่ให้คุณค่าแล้วจะไปถือสาได้เลยคนได้ไปถือสาคนที่โง่คนบ้าคนเมาคนไปถือสาคนโง่คนบ้าคนเมาคนอะไรอีกคือมันมีสี่ลักษณะนะไร้เดียงสาคนไปถือสาคนโง่คนบ้าคนเมาคนไร้เดียงสาคนนั้นโง่กว่าคนโง่คนนั้นโง่กว่าคนบ้าคนนั้นโง่กว่าคนเมาคนนั้นไร้เดียงสากับคนที่ไร้เดียงสาจริงๆนะจริงๆอยากจะบอกพวกเราย้ำอีกอันหนึ่งอะไรก็ตามแต่ที่เขาแสดงออกสัตว์แสดงออกคนแสดงออกเขาแสดงออกอย่างไรเขาบอกตัวเขาแก่เราอย่างนั้นว่าเขาเป็นอย่างนั้นนั่นคือเขาบอกความจริงเพราะคนที่เขาแสดงอะไรอย่างไรกับเราเนี่ยเขาจะแสดงเสแสร้งเขาจะแสดงตรงเขาจะแสดงจริงยังไงก็ตามแต่สัตว์เดรัจฉานมันแสดงจริงยิ่งกว่าคนคนที่ยิ่งไม่แสดงจริงเสแสร้งซับซ้อนอำพรางเล่ห์เหลี่ยมก็คือเขาแสดงคนแสดงตรงๆแสดงอย่างนั้นอย่างนี้ก็คือเขาแสดงเขาจะขี้โกรธเขาก็คือเขาเขาจะขี้โลภก็คือเขาก็คือเขาเขาจะมีน้ำใจเขาก็คือเขาเขาจะแรงน้ำใจเขาก็คือเขาเราเข้าใจเขาให้ได้แล้วก็รู้แล้วก็คนนี้เราจะช่วยเขาอย่างไรอย่าไปโกรธคนขี้โกรธอย่าไปโกรธคนขี้โลภอย่าไปโกรธคนเลวเขาแสดงความเลวคือเขาแสดงความจริงของเขาอย่างนั้นเราก็รู้ความจริงของเขาอย่างนั้นไอ้คนนี้เลวอย่างนี้นะเลวจนกระทั่งร้ายกาจเราเข้าไปใกล้เราแก้ไขไม่ได้เราเข้าไปใกล้เราโดนแน่เพราะเราก็จะใกล้ก็ต้องมีวรยุทธ์ป้องกันตัวต้องระวังนะถ้าไม่มีวรยุทธ์ป้องกันตัวเข้าไปใกล้เขาเจ็บตัวเขาจะทำร้ายหรือเขาจะทำอะไรไม่ดีไม่งามอะไรขึ้นมาเราก็อย่าไปเปิดโอกาสหรืออย่าไปเป็นตัวให้เขาโอกาสเขาทำร้ายแต่เราจะช่วยเขาไหมถ้าเรามีวรยุทธ์มีความสามารถจะช่วยเขาได้ช่วยกันผู้รู้โพธิสัตว์เนี่ยจะเข้าใจอย่างนี้เพราะเราจะไม่โกรธหรอกคนนั้นเขาแม้แต่เขามาด่าเราเขามาทำร้ายเราเราก็ต้องรู้ว่าเขามาด่าเราก็คือเขาแสดงตัวเขาให้เรารู้ว่าคนนี้ด่าแม้แต่เรานะถ้าเราเป็นคนดีนะเราก็จะรู้ว่าคนนี้ด่าแม้แต่เราก็ขนาดเราคนดีอย่างนี้เขายังด่าเขายังไม่รู้เรื่องเขาก็ต้องโง่แหละนี่สมมุติความจริงนะสมมุติยกตัวอย่างความจริงว่าก็เราดีอย่างอาตมาว่าอาตมาก็เป็นคนดีนะแล้วเขาก็มาด่าอาตมาอย่างนี้ เขาก็บอกให้เรารู้ว่าเขาด่าอาตมาเขาก็ด่าเขาก็มีภูมิเท่านี้นะเขาก็โง่เท่านี้ฉลาดเท่านี้คนที่เขาฉลาดเขารู้ว่าอาตมาดีก็มีนะคนที่เขาไม่ฉลาดเขาก็ไม่ฉลาดเขาแสดงความจริงให้เรารู้เราเองเนี่ยเราจะเป็นโง่โกรธเขามาดูถูกเราอัตตามานะอัตตาตัวกูของกูเด้งขึ้นมาไปรับไปมีอาการโกรธนอกจากอัตตาตัวกูไปรับแล้วยังไม่พอโง่อีกแล้วไปโกรธให้มันโง่ถ้าเราโง่ขึ้นเมื่อไรเรากำลังเจริญหรือกำลังเสื่อมเราโง่ขึ้นเมื่อไรเรากำลังโง่เรากำลังเจริญหรือกำลังเสื่อมเสื่อมก็ไปสร้างอาการโง่อารมณ์โง่มาใส่ใจทำไมพระพุทธเจ้าสอนเหรอไม่เคยสอนสมเด็จพ่อไม่เคยสอนลูกนอกขอกไม่ใช่คนของเราไม่ใช่คนภายในเป็นคนภายนอกเพราะฉะนั้นอย่าไปโกรธอาตมาพยายามเน้นเรื่องโกรธนี่ให้มากอย่าโกรธพวกเรานี่ไม่โกรธได้ดีที่สุดเมื่อไม่โกรธแล้วเป็นยังไงนี่มีคำถามมาอธิบายตรงนี้แทรกเข้าไปต่อถามว่าคำว่าทุลีหมองทุลีเริงนะช่วยอธิบายด้วยตอนก่อนที่พ่อท่านเคยอธิบายแล้วดูเหมือนว่าทำให้เราชาวอโศกนี่ไม่กล้าร่าเริงกลัวจะมีทุลีเริงทุกวันนี้อาตมาร่าซาขึ้นเยอะหัวเราะมีเสียงดังไม่ใช่เสียงดังหรอกเสียงลงลูกคอเสียงอึกๆๆเยอะแต่ก่อนนี้ไม่มีเดี๋ยวนี้ก็อาตมาก็อนุโลมมาเยอะให้มันเป็นรูปร่างรูปอะไรต่ออะไรเราต้องรู้ถ้าเผื่อว่าเราไม่รู้เราสังวรก่อนดีหัดเป็นคนไม่หัวเราะเป็นคนไม่ให้มันล่าซาให้มันอะไรต่ออะไรสำรวมสังวรแล้วก็เราจะรู้จิตใจของเราถ้าเราไม่หัวเราะเลยนี่นะจิตก็สงบเบิกบานดีแล้วมันเป็นยังไงมันขาดไหมเราไม่ได้ร่าเริงเลยเดี๋ยวเราขาดไหมเราไม่ได้หัวเราะไม่ได้ชื่นอกชื่นใจไม่ได้ล่าซ่าเหมือนกับชาวโลกเรานี่เรารู้สึกว่ามันก็สงบนะมันก็เรียบเรียบนิ่งนิ่งเงียบเงียบมันดีไหมดีก็ดีได้แล้วเข้าใจแล้วทีนี้เราจะสัมพันธ์กับสังคมมั่งมียิ้มแย้มมีหัวเราะนิดนิดหน่อยหน่อยไม่ใช่หัวเราะร่าซ่าแล้วหัวเราะจนกระทั่งกระเริกเฮฮาบ้าบ้าบวมบวมกรีดภาษาสมัยใหม่กรีดกรีดกรีดบ้าแล้วเราก็ไม่ไม่เราก็พอเรารู้ว่าถ้าเราจะหยุดถ้าเราจะไม่ต้องหัวเราะไม่ต้องเบิกบานทำยิ้มแย้มเหมือนกับอย่างโลกโลกราซาเนี่ยเราก็ไม่เป็นไรจิตใจเราก็สบายจะว่าเบิกบานก็เบิกบานอาการเบิกบานก็คือมันก็ไม่ได้หุ่นมัวมันก็ได้หม่นหมองมันก็ไม่ได้เศร้าสอยไม่ได้เกร็งไม่ได้เซ็งไม่ได้เบื่อไม่ได้หน้ามันก็น่ารื่นรมย์มันก็ไม่ใช่ว่ามันอึดอัดไม่น่าอยู่มันก็ไม่มีมันก็สบายสบายว่างๆโล่งๆดีถ้าจะโน้มน้อมมาในจิตโน้มน้อมมาในทางเบิกบานร่าเริงมียิ้มแย้มมีลักษณะสัมพันธ์อันดีกับมนุษย์อื่นเราก็ทำได้เป็นสมมุติสัจจะที่เราก็ทำได้ก็ไม่ใช่จะทำหน้าเคร่งถึงทำมันต้องควบคุมนะเพราะว่าเราเองเรานี่ถ้าคืนไม่เคร่งคุมไว้เนี่ยมันจะร่าซ่ามันจะแรงไปแล้วมันก็หลงระเริงไปกับรสอร่อยทั้งราซารื่นเริงนี่มากแล้วก็ต้องหัดคุมบ้างแล้วก็หัดปฏิบัติทำจนกระทั่งจิตใจของเราไม่ได้หลงระเริงในรสของการเสพสมไม่ว่าจะเสพสมทั้งลาภยศสรรเสริญโลกีสุขความสบายใจความพอใจสมใจอย่างไหนก็แล้วแต่ถ้าความสมใจมีขึ้นเกิดขึ้นเนี่ยมันจะสบายใจมันจะชอบใจใช่ไหมรสอัตสาทะรสของโลกียรสสมใจแล้วมันก็สบายอร่อยสมใจมากๆเบิกบานมากร่าเริงมากกรีดขึ้นมาได้เลยสมใจมากๆไม่มันดีอร่อยดีจัดๆเท่าไรมันก็บ้าขึ้นเท่านั้นแต่เราก็รู้แล้วว่าก็ดีแล้วล่ะอย่างนี้ก็ดีสมเจตนารมณ์ที่ดีแต่ไม่ใช่บำเรออาการของเจ จิตใจด้วยกามด้วยรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสด้วยสิ่งที่เสพสมตามภวะตัณหาเราอยากได้สิ่งนี้เป็นชิ้นเป็นอันเป็นก้อนเป็นกรรมเราผลิตขึ้นหรือไม่ผลิตคนอื่นเอามาให้ก็ตามเราก็เลยยิ่งคนอื่นเอามาให้เราไม่ได้ทำเองซะด้วยซ้ำก็ยิ่งชื่นใจดีเราได้ฟรีนั่นเป็นความหลงผิดได้ฟรียังไงเป็นหนี้เขานะไปเอาของเขาทำไมของฟรีๆอ่ะเราเข้าใจแล้วเราก็ไม่ต้องเราทำเองทำเองได้สำเร็จสมใจมันก็ร่าเริงร่าซ่ากรีดได้เหมือนกันไม่ต้องกรีดหรอกก็ดีแล้วล่ะแต่เราก็เอาละนั่นเรื่องของภวตนาเป็นวัตถุก็อาตมาอธิบายเป็นวัตถุให้ฟังถ้าเราสร้างขึ้นมาจนได้สมใจดีแล้วก็ล่าซ่าไม่ต้องร่าซ่าเราก็ดีก็ดีแล้วก็เบิกบานร่าเริงสบายใจก็พอแล้วนะอุปกิเลสมันก็จะมีลักษณะซ้อนขึ้นไปสมใจในกามตัณหาสมใจในภวตัณหาหรือแม้แต่ไปช่วยคนเป็นวิภวตัณหาช่วยเหลือเฟื้อฟายคนอื่นสร้างสรรค์ช่วยคนอื่นแล้วเราก็สร้างสรรค์ช่วยคนอื่นได้สำเร็จแล้วก็ดีใจอีกเป็นอุปกิเลสของวิภวตัณหาอีกเหมือนกันตัณหาอุดมการเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเราเองแม้สร้างสรรค์ช่วยเหลือผู้อื่นเกื้อกูลผู้อื่นได้เราดีแล้วถูกแล้วเป็นวิภวะภพเป็นวิภวะตัณหาก็ไม่ต้องให้มีอุปกิเลสไม่จำเป็นจะต้องราซาแต่ก็บอกว่าดีแล้วก็ก็เบิกบานร่าเริงก็พอแล้วเบิกบานร่าเริงในใจหรือจะยิ้มแย้มเล็กๆน้อยๆไม่ต้องกรีดไม่ต้องราซาไม่ต้องมันสะใจอะไรไม่ต้องบำเรอตนด้วยอารมณ์บำบัดตัณหา3วิธีการที่เราจะต้องสมานกับโลกเขาทุกระดับเนี่ยมันไม่ใช่วิธีการง่ายๆตื้นๆเราไม่ควรจะชังใครแม้แต่คนที่ต่ำก็น่าสงสารคนที่เลวร้ายก็น่าสงสารที่สุดแม้แต่ศัตรูของเราก็น่าสงสารน่าสงสารคำว่าสงสารนี่ก็คือคำว่าสังสาระสังสาระคือความหมุนเวียนที่น่าสงสารนี่ก็คือผู้มีญาณปัญญาจะเห็นว่าคนเหล่านี้คือคนที่ยังตกอยู่ในสงสารเพราะนั้นเราจะเห็นคนเหล่านี้คนพวกนี้นี่ยังไม่พ้นสงสารหรอกเมื่อไม่พ้นสงสารเราก็เห็นสงสารเมื่อเราเห็นสงสารเราก็ให้สงสารแล้วเราให้สงสารแก่เขาก็คือเราอนุโลมเขาว่าเขาก็คงต้องอยู่ในความหมุนเวียนในระดับนั้นๆแต่เราต้องมีภูมิปัญญาว่าแล้วเราจะให้เขาตัดสงสารหรือว่าตัดความหมุนเวียนตัดความวนเวียนที่จะต้องจมอยู่ในสังสารวัฏหรือสงสารวัฏนี่แหละนี้เท่าไหร่เราต้องมีวิธีมีวรยุทธ์ที่จะช่วยให้เขามีสังสารวัฏนี้สั้นลงเล็กลง